الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سورة نساء کی اول حصہ کی شپارس احکام در رعیت اصلاح در پارا چیز آگئی نمخ کی دیار لس ذکر شو اسوار لسم ذکر کئی چ امیر البیت الرجل مشریبا د ناری نئی کا پرزه کی وی ککور کی وی او کپمل کی وی ددا تکوینی فضیلت الله عدل اور کړه او دا وی علتونه بیان ای چې سبقه علت شرعی دی ازبقه علتونه دنیوی دی چرجل اللہ دا مرتبہ و مقام ورکڑ دے دی اسباب پوجبان دے. الرجال قوامون علی النساء ناری نبا امیرانی زنانو بان دے حاکمان بے پاگی امورو کے کاغد کور دن تعلقاتیم او کاغ باری معنا کوي جساس چې عمراء بین فاضل امر فیصله ودی کوي کنه دیو خبره ان فاضل امر وتعذيب دغه سه کور کې به طریقه اخلاق ذاتل بدزده طرف نه والتدبير انتظام والصيانه او حفاظتهم دغه فرایض دي د نارینه چې دې باز دې خیال ساتي او حقیقت کې دا ټول با د جن کارونه یې خوده به کوي د کور کې کاغذنی انتظام ترتیب دنوم داغه په خیال ساتي کاغدا سی دمال او جان حفاظت سی دما شمان و تربیت سی او داغی خرچ او آمد دیغا و طول دو پلاس باندی داغا سی که دو بحر ناس بازی ضروریات رازی نو داغی تعلق با دو سری پا قوم کی خاندان کی ارسوم رچ راضی کاغا دا سے احوالی چی پریشانی پکی یا دا سے احوالی چی خوشحالی پکی دے ٹولو کے با اختیار دتی قوامن علی النسائی. اول علت ذکر کی شرعی بما فضل اللہ و بعضام علی بعض و سبب داغی چی فضیلت او مرتبور کلیل اللہ بعض لرا ببعض باندے و بما انفقوا من اموالهم او دا علت دنیاوی دی و سبب داغی چی دی خرچ کئی دا خپل مالونو عرص کار مار بیا و شیرا دا ټول دا پلاس باندی دی دا دو فضیلتو نا ذکر کل یو فضیلت شرعی چی اگر اللہ رب العزت دلور کرد او بل فضیلت دنیاوی فالصالحات قانتات حافظات للغیب. کله چې د امیر ذکر وکړو زه مامور بیان کړي چې زه په چا باندې مشری ده ناغي کې دوه قسمونه دي یو داسې دي چې هغه نیکان صالحان او د دین په کار کې هم اغیل پورا عبور و علم حاصل لے اول هغه ذکر کوي پس هغه زنانا چې نیکان دي قانتاتن او تابعداري دي د الله او د رسول حافظات للغیب او حفاظت کوونکې دي په وخت د نموجوده کې د خاندانو کې حفاظت کوي دا غیوم د مال دا غی د عزت او دغه سي د خپل ځانونو او د خپل حکور د ټولې حفاظت ارزي دي مواري ده کنه بما حفظ الله دا په سبب دا غي چې لازینا طلب د حفاظت کړي دي الله ته حکم کړي چې تاسو بدا حفاظت کوي بما حفظ الله اے بحفظه تعالی ایاهن اللہ رب العزت دیتا حکم کرے دا حفاظت واللاتی دویم قسم اغزی اغزنانا تخافونا چیرے تاسو نشوزاونا لغیز سرکشینا لغیز بیادبی و بد اخلاقینا چیرے صلاحیت کم دے اغی کی عاجزی کما دا اغی کی نشوز او سرکشی او بغاوت زیاد تے دا اغی دا پارا ضرورت تے چی دا اغی اصلاحوشی نو پسبا کی گی فائزو ہننا اول خو پا اغی کی وعظ او نصیت دا دین خبری او دا احکام داو توقولش چی دا اللہ حقوق دی دا پیغمبر حقوق دی اغیو سرواز و صورت نور سره خاص کر چکم صورتنو کی ددی احکام شتا دا ددی دا نشوز دواجینا او نشوز ستوی نشوز دتو هننا عیسیان هننا نافرمانی دی پکی و ترفع هننا علوی تکبرم پکی کلا انتوات الازواج خاون خبره نمانی درتا نشوز وی نوازا نصیتو که دیتا پا قرآن سرا وحجرو انا کب دیم نکی گی نو پریک دی دی لرا فی المزواج عی و بسترو که یعنی پا کورنو که جدا که بار بینو باسی کور که بی جدا که نو هجران دام دری و رضو نسیوانا دکا منا دی وضربون اووه دی لرام دریم قسم دا سوا حل حلکا غیر مبرحن چه زخم تن پیدا کی ولا شائنن اشکل نروانی فینا تعانکم کستازو خبر ایومن اللہ یا پا وعد نصیت سرا یا پا حجرت سرا یا پا ضرب سرا فلا تبغو علین سبیلا ملت ویپ دی باندی بللار نا تلاقنم انا نور زیاد مصیبت جوڑو لزانتا خودی کی داویلی تخافون مراد سن علم دی چې خپ ویږي چې دې کې سرکشي شته دې کې بے ادبی شته نو علاوه ښا ازه په وهم او ګمان باندې نه څنګه مفسرین وی والحاصل ان کل من الحجر والضرب دا کارونه چې کوي مقید بالعلم دا نه چې تاسو په خپل علم راشي بن نشوز چې او دې کې بے ادبی شته ادی کی سرکششتا ولای جوز بمجرد الظن خدا کارونو پا اسی گمان سرنکو ہے یاد تاسی سوک چوغلیو کی چگور دی دا کار کڑے دی دا کار کڑے حتا تا پوسنکے خرابان لکی پی نا دا خزان با خبر ہے خبر با سر ترسینو علاقی با دا کارونو کی خواه پس کستا تابیداری کول عملتا و پدی باندی بللان ان اللہ کان علیان کبیرا بیشک اللہ دی رچت ذات سے اولوی ذات سے پین رسم حکم دا اصلاح دا دغی کور چی پا دغیم او نشوا چی مخی پران ذکر کرل آغیم او نشوا نو دیکی دا اصلاح دا پارا بل قسم بیانی وین خفتم که یریگی تاسو یا مشرانو دام خطاب دا حکام اتخا شقاق بین ایما دشمنینا پمیند دوارو کی فباسو حکما من اهلی نمقرر که یو انصاف دار دو طرفا دو خاوننا و حکما من اهلی او انصاف دار دو طرفا دو زناننا این یوری دا کدی دوار اراده لری اصلاحا دا اصلاح کولو یوپیق اللہ و بینهما اللہ با اتفاق راولی پمیند دی دوارو کی ان اللہ کان علیما خبیرا بیشک اللہ پارس پوئیگی و خبردار دے این یریدہ کی فضا خوان امرات کے دیش این یریدہ کی حکمین امرات دی تدا دوار حکمین پسینیت باندی اصلاح کین اللہ بولت اتفاق راولی فارسم حکم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا دا کمی اوسل کی چې د خلقو کې د توحید کمی دی ځکه په دې کې دا شر زوګ او انتشار او جګړې پیدا کی الله امر کوي چې خلقو د الله عبادت کوي کته سوې چې موږ خو عبادت کوو بینځو وخت موږ کوو او دا کوو اللہ ولا تشرکو بی شیئا دا سے عبادت چی شرک بنکوئے کنا نتاسو میں عبادت کوئے ام شرک کوئے دا عبادت عبادت ندے عبادت بالا عبادت چی ولا تشرکو بی و سرخا شرک مکوئے دا اللہ سزردم و بالوالدین احسانا احسان کوئے مروپ لارسر احسان وبذ القربى والقلوان سرا واليتامى يتيمانان سرا والمساكين امسكينان سرا والجار ذي القربى هغه گاوندی سرا چې خپلوان هم دي والجار الجنبي هغه گاوندی سرا چې هغه پر دې او حق شته دې گاوند او صحابي بالجنبي امر غره د اړه ابن السبيل او مسافر وما ملکت ایمانکم او غوینزه غلامان چې مالکان شوی دی لاسونه ستاسو دې ټول حقوق په تاسو باندې لازم دي حقوق ذکر کړو چې تش عبادت نه چې زه عبادت کوم ازمن کوم ازدا کوم نه دې سره د انور کارونه هم دي کنه غالب اسلامي او علاوه داخلي ذلی په اسلام کې کافه پورا پورا دا احکام سره دا کی کنه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا بشک الله محبت نو کی دا چا سره مختالا چې خپل ځان ته غاور دي ځان په شان خپل څوک نه ویني الوی کون کې په خلقو فخورا لوی کون کې په خلقو کله چې احکام ذکر شو شپارس د رعیت دې پسې زواجر ذکر کړي دا وی خلقو د پاره چې هغه په دې احکام کې خلاف ورزي کې نه فرمانی کړي او دې احکام پورې ټوکې او مسخري کړي دا وی د پاره زواجر شروع شو ها د دې زینا چې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا دا خلق دې چدید قرآن دا احکام و خیال نساتی سوکا مختال چی غرور کی حجزی با کی نشتا او پخور چی خلق باندی زان لے گرنی دور پسیگو اللذین آکسان دی یبخلونا چی بخلم کی ویامرون الناس بالبخل او خلق تم اور کی ببخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه احکام چې الله ورکړي دي تا د خپل مهربانۍ نه ما آتاهم الله هغه مال دې ابو خل پکین زمال بخیل دې هغه علم دې او دین دې ابو خل کوي چا زینخ کار کوي دا ځوال بخیلان دې او تیار کړی زموږ د داسې کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې دوه ځې ذکر شو لا يحب من کان يبخلون ويامرون ويكتمون او اعتدنا للكافرين سلور قسم ذکر شو زه پینځم والذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه رعاء الناس خذریاد پاره ته خوذنی د خلقو لپاره ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او یقین نساتی فالله باندې چې اگر زاشیم او مؤمنان خلل راکې په مال سره په بدن سره حددی دغه مطلب نه دی ښه او نه پر د اخرت باندې چې ځان د اخرت لاسو تیاری او کودا نشتا او سر کلی چه دا کارو نکی دا خو معلومی گی دا چه شیطان پا دی غلبه کری دا چنی دا اللہ رضا تا پریدی نا دا آخرت ومن یکون شیطان لو قرینن اغا سوک چوی شیطان دا غا مرگره وسا قرینا دیر بعد مرگره کارو نیتول شیطان دی وماذا علم او سگران او په دې خلق باندې ماذا علم دا په دې ګران او لو امنو بالله واليوم الاخر ایمان راولې په الله او پر د اخرت وانفقوا مما رزقهم الله ابي خرج کړي دا مالنا چې الله ول ورکړي وکان الله بهم عليما الله په دې باندې ډېر خپويږي طریقه خدا او کنه چې اول عقیده امنو بالله او بالیوم الاخر ابیا اور پسې عمل چن فقو مما رزقهم الله الله په دین کې مال لګول ځان کړول وخت لګول دا ټول مما رزقهم الله الله دې په حال وخ خبر ان الله لا يظلم مثقال ذره رد کی په جاهلیت باندې اغه دا چې مشرکان او د الله په حق کې دا قید ساتلی و چې هغه ظلم کوي په خلق باندې بس دې ظاهر ته قتلیو چې ګوران داسې خلق دی چې جزان کله وږي کله تږي کله خلق پر ظلمونه کوي زیاته کوي او الله رب العزت سنوي دا حقیقت کې الله دا سکی یو دا زمو مشرکینو دا خیال او چې خپل الها په حق کې غی ویلو مشرکان ویلو چې زمونږ په خدایانو کې دوه قسم دي څوک په گداسي چې ډېر ظالمان دي ور خپل خدایانو ته وي او سوي چې آل کوټي دیر خودی مهربان دی احسان کوي فضل کوي کنا نو په الله باندې یم دا ګمان کاو چې الله بوم دا غسی اوم فضل او رحم کوي اوم وسره ظلم او زیاتې کوي الله جواب کوي چې نه بشک الله ظلم نه کوي پاندازا دی وی زریوم اول زمخ کې وهم دفا کوي چ خلق ویل مونږه خډیر خرچي کو خیراتونه کو مالونه لګو خو الله مونږ له سو ترقی نه راکینو ازو مونږه خیال نه ساتینو دا معلومی کی دا چې مونږ عمل نه قبلی مونږ له خپل عمل عوض نه راکاین وی دا ظلم نه دی نو وی وچنا ان الله لا یظلم مثقال ذره ظلم پاندازه دی یوی ذریم نکی اللہ وین تکو حسنتن او کوی دا عمل اوی دا غزر نیک حسنتن نیک عمل وی خیست عمل وی ضائفا دوچن کی اغیل راو یو تمل لدن و اجر نازویو اور کی دخپل طرف ناجر ډیر لویو شیخ الاسلام نے تیمیہ ریکلی و رحمہ اللہ پل پتاو کی چی سمت لب دے چن اللہ علیہ ظلم و مسقال ذرہ حدیث نقل کرو چی اللہ و یا عبادی انما ہی اعمالکم یزما بندیان زک تاصل صدر کوما یا صدن اخلما یا در باندې سخت راولم یا در باندې رات راولم دا خستاسو عملو ندی ما سرسوی انما ای اعمالکم احسویها لکم زستاسو عملو نا پورا پخپل علم کی راولم آو ما نستاسو یو عمل نا خطا کی خوا تاسو یو پروانو ساته بس لطور کوئے و گناونا کوئے خوزا احسویها لکم زیدر پورش مارما ثم اوتیکم ایاها او بیا تاسو لداغی خپلو عملونو بدلی در کوما ما سرس نشتا تاسو جی تاسو لدر دید خپل لاسخا فمن وجد خیرن فلی احمد اللہ نو کچاتا فدی دنیا کی خوشحالی حاصل شو نعمت حاصل شو نو الحمدللہ دیوی چدا زما د عمل بدله ده چې الله زما عمل قبول کړی دی الحمدلله ومن وجد غیر ذلك اچا چې بل سومنته سخت را ل مرض او مصیبت فلا یلومن الا نفسه فلا یلومن الا نفسه بل ځان دې ملامت کوي چدا خو زما د عمل وجده دا و جسمات راضی نو د عمل ناراضی نو ځانته ولې نسبت نکه دا اتم جلد مجموعۃ الفتاوی د شیخ الاسلام او 510 صفحه دا مطلب ښا الله ظلم نکي پچا باندې دا بند خپل ځان باندې ظلم کیدا معنا شو دا آیاتو چولکن کانو انفسهم یظلمون خیر نکي ناروا کوي نو چې سخت په راشینو ایدا الله مون سره داسې وکړو بدبخت پکې په سرنګ به حال دي کیفا خبر دي مبتدا رستو ده کیف حالهم جمله پورا شو کیف خبر دي ځکه استفهام دي استفهام چې راشینو هغه مقدم کیږي اغی تقاضا کی دو صدارت نو هر دے کی دا مطلب فکیف حالهم سنگ بی حال دی اذا جینا من کل امت بشہید کل چراول دار امت ناگوان پیغمبر داری و جینا بکعلا اولئے شہید اور اول تالرا پدی امت باندے گوان یوم ایزی یودر لذین کفروم و دغرت باندے بارمان کئی کافران سوک دی وعصو الرسولان چو طول عمر دی پیغمبر خلاف کرے دے دی کفر ماناو وعصو الرسولان پیغمبر دی ہدایاتو او دی احکام خلافی اکاو سارمان بکی لو تصوا بهم الارضان ارضو یو دا مانا دا کاش چی دی پا دی زمکا کی رک شوے او ختم شو قطع دوی لو تخرقت فساقو چدن مکوش لے دے عذیب اکی لار خاخ شو تو سوا بے مولا او ابن کیسان وی ودو لو انہم لم یبعثو یروی چی مونگ نوی جوندی شوی نو خبا چې دا خاورې نو خبره وکړه لو تصوابه مدر کاش چه هموارش وی پدی باندز مکام ولا اکتمون اللہ حدیثا دیبانشی پتولی دا اللہ نیو خبرا زکا اگا بولا پخلی مہر لگی نو بدن بے لگی آئی خواہ شپارسم حکم کی ویلو چه وعبد اللہ نو دا عبادت تشریقی چه عبادت خرجنس دا دیر اعمال دی پکی همونز پکی دیر احام دیخا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منز دی کی گئے منزتا چیئے تاسو پو نشکی دمونز قدر کے دمونز احترام کے دمونز قدر داری چتو خالی دہر عیب نا چستا پا بدن کی خوب نئی نشہ نئی غفلت نئی دا سیدونا نئی مالی منزل رازا من دیر دا حضور او دا معراج دے دا مومن کا نا نوچتا اللہ سر معراج کے مناجات کے پکاردار دے چیزان دے داغی قابل گردو لی او قابل دا دے چی بیوشی نئی نور غفلت نئی نو علی رازا منزل رازا وانتم سکارا نشستوی حتی تعلمو ما تقولونا علا راز ای چی پوئی گئی چی مونگا سوایو پا دی مانزو کی آو چی دو رئی چی دخپل مانزو پا دی الفاظو پوئی گی پا دی عبارتو پا تلاوتو پا معنی پوئی گی نو بیا رازا اجی بدغی نپوئی گی نو مرازا نامونز دی چی اسی پا جبا باندیوائی اب معنی نه پويږي دا مطلب ده حتا تعلم ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل د صلات نه چا معنا اغست ده زید صلات جمعات مدارک وی قرطبي وی مواضع الصلات نمانا داشوا مرانی دیکھے گئے جمعات تا پیاری را مبالغا دخوا چیئے تازو پا نشکی حتی تعلمو ترہی پوری چپوئی گئے چتا سوائے پماند کی او منی دیکھے گئے جمعات تا ولا جنوبن پحالت جنابت کی ذکر پلیتی دا کنا ہاں الا عابری سبیلن الا عابری سبیلن مگر کئی تیری دن کی پلار دی جماعت ہو جماعت تا خون رازی خوال تا کتو دا غسل دا پارزی ابل لار نشتا اغلار پا جماعت تا نزا خیر دی پلار تیر شا دا دی اجازت تا تشتا دی اللہ عابری سبیل حتی تا تصلو دی پار چا غسلو کی کنا نزا دل اجازت درکو او اسی با جماعت تننیز دیکی چطو با جنابت کی خواه او بلا مانا دارا چعین سلات تی نواغستی شی چعین سلات شی نبیا و دا عابری مانا بلا کو منی دیکی گا ماندو تا جیتا تو پا نشکیم ترغی چوی پوی شای چی سوائی پا ماندو کی ولا جنوبن امنی دیکی گا ماندو تا پحالت جنابت کے لعابری سبیلن مگر قید مسافر پسفر کی دے ہو غسل ضرورت تے ہو بنشتا نو تیمم دے ہوئی کن نو دا مسافر دا پارا تیمم اجازت شو چو بنشتا لعابری سبیلن نمراد مسافر خلق خوا اگر یہ منظر تکلنی دیکی گی چو تیمم ہوئی خوا ما تقولونه که دو معنی دیا ما استفهامیه دی نو معنی داشوا چی پوئیگه چی ما تقولونه سوائی پو معنی ایا ما موصوله دی چی پوئیگه پاہاگسو تقولونه چی وائی تاسو پو معنی تقولونه که وزمیر دل تایید مفول بیخا اے تقولونه امانا وین کنتم مرضا او که تاسو بیمار عذری دتا دا عذر دی غسل نشه کولی عذر دی بیماری دا اولا سفر نیا پا سفر بانده دا بل عذر دی دکو ببا که نمیلاوی گی او جا احد من کم من الغایتوی او پا مانا دا واو سر دی خوا سنگا چی واو ارده پا مانا دا او سر را تکنا دا اوم پا مانا دا واو سر را دی او حال دا دی چی راغلی یو تنستاسو دا حاجتنا نو ضرورتی یو دستا او لامت تمن نسا ایام بستری کلی فلم تجدو مان نمومی او بو و تیممو سعیدن طیبن تیممو که قستو که دخاو رپاکو فمسحو بیوجیوکم ویدیکم ناغا طریقہ دادا چه مسحو که پا مخونو پا لاسونو باس تیمم که نور سنشتا مخ بانده لاس راخ کل سانگلو بانده دادا مسحو دادا نبکی مسد سرشتا نبکی خپیوین دلشتا دقت ایمم دی فلم تجدو مان مدارکوی لم یقدرو علیه پوبو قادر نی لعدمی ہی دکا چینا اوبنی او بعدی ہی یادیر لری کدی زینو منبت نفوت شو او فقد آلت الوصول الیه یا او با پکویی که دی او دسر رسای بوکا نشتا لم تجیدو شو یا داد چار سشتے خو دو بو زیل ورط لینشی خامار پکی ناس دی زندہ سر دی پکی یا دشمن علت ناس دی دتا دا تو لم تجیدو شو لم تجیدو شو و دی وقت که دتا حکم دی چه تیمون بوا ان اللہ کان عفوا غفورا بیشک اللہ معافی کون که دی بخشش کون که دا ذکر شو امر مصلح دا صلات او دو عبد اللہ یو قسم یہ ذکر کو علم ترائی للذین اوتو نصیبا من الكتاب زواجر بیا شروع شو سخمک کی ذکر شو اینگوری تا کسان تا چور کلشو یا ایتا برخد کتاب دا اللہ یشترون الظلالتا اخلی گمرہی پا بیئے اخلی گورا دمرا پا دے گمرہی پسی منڈیوئی چا پا بیئے اخلی ویریدونا ارادلری انتا دلو السبیل دا زان دا پارا نا ستاسو دا پارا چه گمراه شیطاسو ده سی لارنا مالون لگی دولتون لگی ده ده پاره چه ده مسلمان ده ده خپل دین نواری خواه نا غد ملک گمراه قسم قسم اسباب در ده پاره که انتا دل السبیل خواه او زجاج وی یشترون الظلالة سمانا المانا یاخذون الرشا رشوتنا اخلی ویحرفون التوراتا التورات تحریف کی فالظلالة هو التحریف دامان ظلالة سو التورات تحریف کل دغیت الناس دخا او تحریف مطلب خلق گمراہ کل سیدارنا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اللہ خپوئی گی استاذو پو دشمنانو دا خو استاذو دوستان ندی گوارے دشمنان دی خوا دا گورا ٹول خباستو ندی یشترونا یریدونا او اعبی اعدائکم وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا لیکن یری گئے ما دا دشمنانا اللہ کافی دے دوست تاسو اللہ کافی دے مددگار من اللذین هادو دا دشمنان سوک دی نا اللہ وی دا یہودیان ندی کټول ندی نو بازي خودي کنا بازي هغه کسان نه چې يهوديان دي فدا ګور يحرفون الكلمه عن مواضعهم بدلي كلمې ذ الله ذ خپل معنونا من الذين هادو يحرفون راوړل دا خونو شي کې ذ هادو ذ پار مقبول به نو من ور سره دي من الذين هادو من يحرفون الكلمه عن مواضعه دا مبتدا شو من الذين خبر دي ګور د دې يهوديان ندا سے خلق شتا چغی بدلی کلمی دا اللہ ذخپل معنونا و یقولونا اوائی سمعنا چمونگستا خبر واوری دا سمعنا قولکا مجاہد وی و عصوینا امرکا اوستا خبر نمنو استا حکم نمنو و اسمع اوارا زمونگ خبر غیر مسمعن نشی اوری دنکین ابن عباس وی لا سمعتا لا سمعتا خیری و تکی چوان اوری نشی اوری دنکی غیر مسمعین دامانا حسن بصری وی غیر مسمعین غیر مقبول من کان اسی بلو گیا ہے نسو کی خمانی نا استانی خسو قبلی نا ورائینا ورائینا ام پکیوائی لیم بیال سنتیم پدا سے حال کی چاڑون کی دی پدوی سرخ پلی جبین وطوانن فی الدین او عیب لٹئی پدی دن کیم لین لائیین او طوائنین حال دے اصل کی داکارون کی گورا تا سمرشو دواجر خوا یحرفونا یقولونا او لَيَّن وَطَعَنًا وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا كُذِيوِي لَوِي سَمِعْنَا چِمُنْغَ وَاوْرِدَ وَسْتَا کَلَام وَطَعَنَا مُنْغَ تَعْبِدَارِكُو وَاسْمَا زَمُنْ خَبَرَ وَاوْرَا وَانْظُرْنَا وَمُنْغ تَتَوَجُّوكَ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ دِي كِسُمُ رَفَيْدِيوِي دا با دیر بہتر و دیلا دا دا غنور خبرنا وَأَقْوَمَا او دیر درست بوا دا غلطه و دا خطایه نا پاکه بود ولیکن لعنهم اللہ بکبرهم لیکن اللہ لعنت کرده پا دیبان دی او لعنت اللہ اسی نکی دا کفر دا وجی نیکی خواه دا پا سبب دا کفر دا دی سرا فلا یومنون الا قلیلا پس ایمان نروڑی مگر لگ دا نور دواجر یا ایو اللذین اوتو الكتابا ایغا کسانو چی در کلشوی تاست کتاب آمینو ایمان راوڑای بیمان از زلنا پاگی قرآن چی مون نازل کرد مصدقا لما معاکم تصدیق کی داغی کتابنو چی تاست ردی من قبل انت مزوجوان مخک مخک ددی عذابنا چی مونگا بدشکلک وروان کوستا سمخونا فنرد آل آدبار آم وابلو دی لرا پشاگانو دا مخونه بدل دا سټونو پشان کوم معنا دار ابن عباس وی نصيرها فی الاقفاء چې دا مخونه بدل په سټونو بدل دا څه کوي او بیا وی نجعل الوجه منبتا للشعر دا مخ بدل دا ویختونه ډکو کل قردتی لکه ده شادوگانو خواه مخونه ده ویختون رک دی کنه خواه نو تاسو لبا هم ده مخونه ده سکو چه پنرود ده علات باره ها سطبتی نجور شی شابتی نجور حسو که حمل کی پا مجازی مانا بانده چه ده وجوه النمراد معزز معتبر مخورید اللہی بدشکل بکو ده مخورید خلق څنګه وابلو دی لرا پشاګانو دا عزت وته نواخلون ذلت کې براشیم او دا مشریبت نواخلو نو ډیر په غربت کې او فقر کې براشیم حالات بارے او نلعنهم یا بلعنتو کپدی باندی داسی کما لعننا صحاب السابت سنگ چلعنت کلو منگا پخالی والاو باندی دقا سی شادوگانو فنزیران بطن نجور کو ندی باندی سوالو چی چاخو ندی دو چی داغی نیا شادوگان جور شو یا مخونه داسی شو نلاوی وکان امر الله مفعولا دا موایا چلا سویلی غب کیگی او اللہ په امر کې نو انکار نشتا دا الله کار کې ذن کې رخا څنګه نو یی اشاره کوي چې قیامت کې وکیږي قیامت کې به وی نه کدي شادوغان نشوخا قیامت کې به وی نه یاد دی چې ظاهری مسخ نشتا نباتینی میں سخشتا دے چی ذلونے دے شادوگانو دیم ذلونے دے خنزیرانے وکان امر اللہ مفعولا دا خباستو نظر نکیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیم بیشک اللہ چری نبخی چی شرکو کلیشی دے سرام ویغفر ما دون ذالک لمن یشاو او بخنک یغ چاہتا اگ گناونو چ کوم وی ز شرک نه خوا چا ز چ خوا خیشی دا به کوم را لخه چې غنور عملونه سکه چې شرکوم کوي ګوره تحریف کوي دا کوي او بیا سره شرکوم کوي دا دغی خباستونه ده او دا وی چې سایو فرولانا مونږ ته بخنه وکړی شي الله وی شرک نه شي بخله اگر چا چې شرک کو دا الله سره فقط ابترا اسم عظیما نو جوړ کړ دروغ لوی ګنا لوی دلته ابترا ویلی ښا دغه د علماء او حال د اهلی کتابو او غیب ابترا کوله کنه نو څومره شرکیه دي ذکر وی دا ټوله ابترا باندې وزیرین ذکر کئی مدارک وقد ابانت هذه الآیتو دی آیت کی دا خبر اخکارکڑا چن کل صاحب کبیرت هر لوی گناوال ففی مشیت اللہ ففی مشیت اللہ اگر دا اللہ پا مشیت کے پا ارادہ کے دے انشاء آفان ہو که خواهی شما پی بوتا که انشا عاقبه و کنین عذاب بوله ورکی تا ده کبیره حال لخوا خما لم تکن الکبیره تو شرکن بالله وچه کبیره دیتا نی رسیده لشرک تا نی جوڑ شوی خوا چه شرک شن آگه که ما پی نشتا زکیوی چن اللہ لا یغفر خوا اگورا شرکنام کی او بیام اگورا لم ترعیل اللذین ازکونا انفسام این اگورا کسان تا چه صفائی کی دخپلو زاننو شرکنام کی او بیاوی چه نحنو ابنا اللہ واحباو شرکنام کی بیاموی چه لینیت حل الجنت اللہ من کان حوزن او نسوارا گورا تا ازکونا انفسام دخپلو زان تسکیه کی صفائی کی بل اللہ یزکی من یشاؤم ندا کار دا اللہ دے دا حق دا اللہ دے خواہ تذکیہ دا اللہ کار دے اللہ پاکی غصوک تی خوخیشی دا گناہونونا ولی اللہ والا توحید ورکی اللہ والا ایمان نصیب کی اللہ والا توفیق ورکی نو پا عمل پا سنت کی نو پاک شکنا یزکی من یشاؤم ولا یظلمون فتیلام ظلم منشی کول پا دی باندی اس قسم فتیل کنائے دا اقل دا عدم ندخا اگا پوستکے دا ڈکی دا کجوریم اگا تار نرے گنتی دا سپین اگی تا فتیل ویلشی باتی فتیل باتی تا دی کنا دمرا قدرے پا دی ظلم نشی کے دا انظر اگورا کیف یبترون علی اللہ الكذبان سرنګي جوړي په لابلانه دروغ دا اللہ نوالاڑو شرم نوردی یرپا کی نشتا دیں چی شرکو نکیو بیاوم وی منگ دا اللہ دوستانیو منگ دا اللہ محبوبانیو منگ بزرگانیو او منگ چی دینو سیدانیو ادا ٹول نسبت کیف یفترونا لکہ دا شرک نڈکی اتا تان تزان تا سید وی او تا منگا وی پلمنی منسکی گے دا منگا وکفا بی اسمم مبینا او کافی دے دا دروغ دا دید پار گناہکارا بچ دا دروغ جو کڑی پا اللہ باندی کنا سمرا خلق دنن پا دنیا کی چه هر قسم شرک کئی خوا بودتا خو بے سجدہ نہیں کڑی خنور دا آوازونا غیر اللہ تا دا منختی نظرانی شکرانی او دا ابو جہل دا شرک چه اولیاء وسیل کول اللہ تا دا خوشتے پا کی کنا دا شرک خوشتے پا کی خوا سمرا او چکلا وسرکینے کنا تبوئے جو دے پا جنت کے ناس دے بس خواہ دمرا پاک و دمرا غرا دمرا یفترون علی الکذب علم ترائی للذین اوتو نصیبا من الکتاب زواجر اینگوری تاوک سانتا چور کرشو داغی تبرخد کتاب دا دی نور کارو نو گوران سخو ذکر شو خواہ چ گمراہی اخلی تاسو گمراہ کئ دشمنی کئ تحریف کئ پیغمبر پورے ٹوکی کئ او پرائنا وتوی دغه سے کفر کئ دا ذکر شو دغه سے شرکم کئ د خپل ځان صفائیوم کئ پلا دروغ جوړئ نظام ور سره دي چې د ټولو باندې برابر شي کنه نو ستا ویزونه تکې ناستخا او چې په دې ارسه برابر شو اینه ګوري تا کسان تا چې ور کړی شو دا تبرخه د کتاب یومنونا بالجبت والطاغوت یقین کوي ګور په ساحر په جادوګر په کاهن په ترویتیو په سنداسی دا ټول جبت دي دا نخری ټوټکی چې کوي کنه او تعویذونه کوي او کتاب ور سره یې ګوروته او چا به کې مرغې ساتلی ښا او یې کنه قسمت د لګورما قسمت دا ټول جیبت او تواغوت ته کنه دا کار اپدی یقین کوي ایو سو په یقین نه کوي پاری بدوی وی دي نمنی دا خو به په دې باندې یقین کې یو مينون بل جبت وتاغوت او شیطان زمانہ کې ابن جریر چې جبت ساحر ته وي او تاغوت شیطان ته وي ولي او شی دی نو اذهم قول دا دی چې جبت بت ته وي سنم وسن او تواغوت اغا شیطان تاوی چی پکی ناس دے شیطان پکی ناس دی کنا چی خلق راضی نا اغا و سرا خبری کئی ابو العالیوی الشیطانو فی الاؤسان یو عبرو عنہو تعبیر کئی فیغتر رو بہن ناس خلق دوکشی گوروی داخلی شا خبری کئی گوروی کته توه شیطان دی نو بدو غنی یو ورو ولی ته شیطان وی او د ولی خبر ته شیطان وی هغه یې کنا والجبتو الاوسان دا حضرت قتاده وی چې نکعبن قال کعب احبار ویلو قال الله تعالى ليس من عبادي چلاویلو دغه زماده بندیان نه ندي سوکو من سحر چې په خپل جادو کوي سحر نه کوي او سحر له یا هغه چې بلته وي چې مال لاوکا او کهانه یا په خپل کهانت کوي وی د پټ شیال د توه ما درو شیال د توه ما او کوهن له یا هغه چرشی او د توه چې تما تعالوای او تطویرا یا په خپل بد پالینی سي د یوشینا او تطویرا له یا زده پاره پالستل شي او نو یې الله وی چې دا زما بندیان ندي ولكن عبادي من امن بي وتوكل علي زما بندیان هغه څوک دي چې په ما ایمان راوړل په ما یې توکل دا مصنف د عبدالرزاق کې حدیثو 11 جلد یو لسم جلد او 211 صفحه ويقولون ويا كسانتا كفروا چې کافران دي ها اولای اهدا چې دا ډېر په خلق دي دا ډېر په حق دي من الذين ذا كسان امنوا چې ځان ته مؤمنانو یې سبیلن په دین کې وګورو ته دا شیطانان چې ناشتي کنه دا تعویذونه او دا سيزونه کوي اسو کول لړشي کینی وتا نو دی ویره دا ګور دا کوم مسلمانان دی پیران منی او دی د مون منی دی چاوی زون منی دا او داوم حدیثو مصنف د عبدالرزاق کی عن ابن مسعود قال چې نبی اسلام ویلو من اتا کاهنن فساله څوک چې دغه سې کاهن تا او پیر تا شیطان تر راوي او تاسو ته وکړو او صدقهو بما یقول او هغه تسوي نو دې په یقین کې چې هغه شاوې وره فقط کفر بما انزل علی محمد دې کافر شو هغه کتاب هغه دین چې الله محمد نازل کړی دی چې هغه په خبره یقین کوي چې بالکل رښتیا وي ښا دا مصنف دو عبدالرزاق یو لسم جل 210 صفحه کی را دی نو دیدی مشرکانو تسوی وی دا دیر خلق دی آد آغا چانا جزان تا موحیدین وی خوا اولائک اللذین ویداغ کسان دی لعنهم اللہ چلا پا دی لعنت کردین ومن یلعن اللہ فلن تجد لو نصیرا اغه څوک چې الله په لعنت کړي نه به امید هغه د پاره څوک مددگار ام لهم نصیبهم من الملک ایشته دې د پاره برخه د بادشاہه نه کدي د پاره برخه وې ندی ودازې کې خلق نسوالون کول دی و تعویذون کول دی و د خلق نه پیسې او ټکرا ټولولا دا خو شکر دی چې سشته نه اختیارات نشته ښا اگر کډیر زور لګی دا خلک څومره زور لګی او دا اسلام آباد ته زور کوي کنه دا کرسی ته زور کوي کنه فالله ول نور کې اختیارات ښا آیشته دې دې لپاره برخه د بادشاہ نه فیض الله یوتون الناس نقیرا کچره وې کنه نبی اور کړه دي صحابه ته او دي پیغمبر ته دمر سه شی لکاغه دا غو د کجوري د اډوکی نشته وته دا غه یادی ښه په خوان قطا دوی الناس هاونا العرب الناس سوق دي عرب قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسدتها بنو اسرائیل من اسرائیل سره حسد کو چې دي زمونږ نه بلاو کلا انو بوتی دمون نو تحتا ہوئی دا حسدی کوا صاحب دا بحر ہوئی دا غصی زحاک ہوئی چه حسدت الیهود قریشن یهود قریش سر حسد کوا گورا ولی لئن النبوت فیهم زکاق پیغمبری پاگی کرا لی نو دیو سر حسد شورو کندا ہے مونگ سرکے که اللہ سرکے که ام یحسدون الناس بلکی دی حسد کی دی پیغمبر سراو دی مومنان سرا پا وسو علامات الله من فضله هغه مرتبه چې الله ول ورکړي د خپل مهربانۍ نه دا خو الله ول پیغمبري ورکړي دا ایمان او کتاب وحي کړی دا نو په دې وسره حسد کوي من فضله فقد آتینا لابراهيم الكتاب والحکمه یقینا موږ ورکړي ابراهيم عليه السلام لا او داغه قرانه لا کتاب او حکمت پیغمبري او واته نو ملک عظیما ورکړي موږ دي تا بادشاہ لوی لوی نبي هغه سره حسد کوي یو زمانہ شو چې د سره سره لګوي دلته الله دومره سره بادشاہ هم نه دی ورکړي ده خو هغه له ورکړي نو هغه سره حسد کوي کنه یو زمانہ دویم دا چې د سره ولي حسد کوي ځکه یو په لغتا سو ابراهيم عليه السلام باندې خپل مشر وتوای ها رضا خدا هغه په اولاد کې راغله دي چې کوم فضل الله غل ورکړي او نبوت راغله دل ورکړي نو ولي وسره حسد کوي دی خو دې لایق دي په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې ښه فمنهم من امن به بازه دینا اسو کو چی مان راوړو پدی پیغمبر باندې همینوم من سودان او بازه اسو کو چی مان شذ دنن جوړ جوړ شو کنه جوړل جوړ شو پکې وکفا بی جانم سایرا او کافی دے جانم سوزون کې ان الذین کفروا بیااتنا بشکا کسان چې کفر کړي نو پایتونو سوف نسلیم نارا زردہ چی داخل و کذیل روورتا کلما نضجت جلودم هر وقت کی چی اسو دی دا سرمنی دی بدلنام جلودا غیرها بدل و کذیتا سرمنی نوری لیذوق العذاب دا دید پار چی عذاب سکی خوا ان اللہ کان عزیزا حکیما بیشک اللہ ضرور و حکمت والدیم کلما نذجت داوی کنایه دو دوام نه ده دوام نه بس همیشه وای په دې عذاب کې همیشه او تعبیر ته نه داسې کړی چې دا سرمنو سو دینو بلا چې هغه سو دینو بلا چې هغه سو بس هر وخت وتا کلما نذجت ذلودم اپ دې اسی دغه سطحی غونته اعتراض دی چیرک گنا کلیو خود دی سرمنو کلیو کنا تا دا پاس خلی پلی سرمنی چی دی گنا کلیو نو چی داو سو دی انور نوی پیدا کئی نو آگی خود گنا ندی کلیو جواب دا دی چی خود دا مانا ندا مراد دکا مطلب دا آیات امیشوال دی بس امیشوال سرمن نا چی دی با طول سو دی بیا با روغی گی بیا با سو دی بیا با روغی گی اځم دا کچر دغه معنا شي نو سرمن ته ګنا نشته نو سرمن له خو سزا هم نشته ولی قران ویلی یذوق العذاب در دې ترسي سرمن ته نه رسي چې ته سرمن به ګنا دا وغیلې سزا ورکړه هغه ته چا سزا ورکړه سزا خو الله دې نه ورکې یذوق العذاب خدا سرمن ولې ذریعہ ون ته ده والذین آمنوا وعملوا الصالحات واغسان چیمان را اولی عمل صالح کو داخل بکم انگذیل را جنتون تا چی بایی ولاند داغین نهرون امیشه بای پاگی که امیشه لهم پیاز و جمع طوحارتون دید پارا پا دی جنتون کی بی بیانی دی پاکی و ندخلهم ذلن دلیل داخل بکم دیل را اگی سوری تا چڑی روگد دی ذلن دلیلن دا ډیر وګت سورې خپل معنا چې تی واخلې دې حقيقي معنا ده وګت سورې او کوم مجازي معنا یې کئ نو ذل سدې سورې اسوري سره آرام لازم ده اسوري باندې آرام کیږي په نور په نکیږي نو موږ داخل کو ذلت هغه آرام تا ذلیلن چې ډیر وګت آرام دې تا قاعده ده اصل کې د تاکید ښه اول ایسا دې پورې خلاصه ده سورته نساء چې احکام درعیت او پسې واجب شروع شو. نو دوی مې څه شروع کړي او پاره کې احکام د سلطان د بادشاہ دي. اته احکام دي او نه هم داغي اعاده ده. اول حکم دا دی عمراو ته چې خپل حقدارانو ته حقوق ورکړي، مالکانو ته ورکړي ولا او اصل حق دا دی چې فیصلې وکړي په انصاف دا کیسونه ختم کړي. د ملک کیسونه دي ختمي ګنا دا ختم کړي فیصلې وکړي او ملک پاک کړي عدالت دا ول حکم دی عمراو ته ان الله یامرکم بیشک الله امر کی تاسو ته بادشاہانو اے حاکمانو اے امیرانو ان تعدل امانات الی اهلها چې ورکه امانتونه خپل خلق ته چې دچا حق دی نو هغه ورکه دچا امانت دی نو هغه ورکه. ابن کثیر وی هو یعم جميع الامانات طول الواجبة على الإنسان من حقوق الله كذا لا حقوق دي أو من حقوق العباد كذا بنديان حقوق دي وفي ما بينهم أقبل ميان كي جد دي سدي كيسونا مقدمي أو جغلي ناغتول ولا ورك أغا حل كي داغي لأقبل حقوق ورقولشي إلى أهلها داهم پا كرالو چکله یو کار دی، یو ډیوټي دا، یو ذمہواری دا، یو نوکری دا، او غیر خپل مناسب قابل انسان په کار دی، او هغه تاسو داسې چاته حواله کړی دی چې هغه قابل نه دی، دا ولې داسې کوي چې قابل خلق مرستو کړی دی جزان انا قابل هم کینولې دی اډهاکو هغه هم کینولې دی دا لري کې دغه قابل خلق راولای چې کی چې سکارو کې په دنیا کې ها چې سکار کول شي مصالح کول شي مزل غسول شي نه غیر استکړی دی جزان په جیلونو کې پراته دي او درپلې راوست دي نو هغه یې کینولې دي الله ایدا سم کوه فزا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي د خلقو مینځ کې ان تحكموا بالعدل فیصلی کوئے پینساب ان اللہ نعم یعذکم بیم بیشک اللہ دیر بہتر واز کیتا استا دیر بہتر واز و نصیت بیشک اللہ اوریدن کے دے اولیدن کے دے دویم حکم خلق تا اے خلقو چکل بادشاہان عادلان شو حاکمان افسران قابلان شو نو تاسو ای تابیداریو کیم تاسو سره چې څومره کیږي نو مدد وکئ تعاون وکئ چې دا کار په آسان شي ښا او مطلب دا دی چې هغه ته مسلې م جوړوي هغه ته بلاک م جوړوي چې قابل سره دی او هغه کار کوي د ملک خیر خوا دی تاسو وتا کوډې کنه داسې دی یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اول دا اللہ حکم امنے بیا دا اللہ دا پیغمبر حکم امنے و اولی الامر منکم او داغی مشرانو چی خواندان دا اختیار دی پتا سکی خواندان دا علم دی پتا سکی داغی خبر امنے تا اولی الامر ندو معنی اغسط شوی دی امراؤل حکم د فیصلو مشران او امراء او سرایا والغزوات دغه قسمه نو اول الامر کی دواړه مراد دي زکه مداري کوي ایل ولاتو والقزاتو قاضیان حاکمان کی فیصله کی داغي خبرو منه او بکر جساس وی اولو الفقه والعلم ابن عباس نے نقل کی اولو الفقه والعلم تا تمراد دی دغی کا نفع دا مانا ابن عباس سے وہ حسن بصری عطوا مجاہد طول وی خوا او په یو روایت کې د ابو هريره رضی الله عنه راغلي دي چې نوم عمراء السرايا دا غ امیران چې پیغمبر با لخر لګو او په غي به امیر جوړ کو هغه عمراء وکړي وای جوزن یکون جميعا مرادین ټول څه مراد کې دي شي په آیت کدا عمراء یو کدا عمراء ښه دا غي خبره ومنل نشي کنه پین تنازا تم فی شین کتاسو اختلاف جوڑ کو پی او مسئلہ کی فردوه الاللہ والرسول نو واپس یہ کہ دا اللہ فیصلیتا او دا پیغمبر فیصلیتا قرآن تے واپس کے سنت تے واپس کے بیا بیا او پورا محنت او مشقت پیو کے اجتحادو کے نمعلوم بشی ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر کچری ایتا سو ایمان روڑن کی پالا پرد داخرت دا کارو کہ خان ولی ذالک خیرن دا پیسل اڑل دا اللہ کتاب تا دا پیغمبر سنت تا دیر بہتر دا دا دینا چتا سو ایمان بلچا توڑیں واحسن تاویلن اور دیر خیست دا پانجام کیم عاقبت بے خیستیم سمرات بے دیر بہتری خان دوانا دا واپس کئیم دا اللہ کتاب تا لگا دیری مسئلی دا سوی اختلافی کنا چی ای موکیم دا سوی ای موکیم چی چاوی چی دا آمین پا زورا وائی چاوی چی پا دمائی وائی یا خدا یا تو نیمان بو حنیفہ پا آگے سوچوکو چو سوچوکو دا آمین مانا اکڑن و آگے مانا دعا وائی چی اللہ مستجب یا اللہ زمان دا سوال قبول کی دعا وا ناغوی چی صورت عراب کی راغلی 55 آیات کی چی ادعو ربکم تضرعا و خفیا چی دا اللہ نا سوال کوئی پا جزائے پا رو رو نو آمین دعا وا نوی پا روی وای دا پی اغا سوچو فکر رکن دا قصی مسئلہ وا چیرے او سلی امام سر پا روکو کی شریک شکن نا امام سره پر روکو کې مدارکات دلان دی که نه که دا رکات به بیا کوي دیما ابو حنیفه وی چې دان دی که ښه کنه دلیل سو دلیل دا چې ورکعوا مع الراکعين الله منستر وکونو میه خل ګوره منستر وکونو میه خل معلومه شو چې لروکو قائمیگی پو مقام دا مانزه بانده نو مقائمیگی پو مقام دا رکات بانده نو رکات لانده که دغس اختلافو پا دیکی چیرا دیر حادیث پا ترمیزی که پا دوگی که راغلی دی که نا تاکال که چی دوگا که پا سفر کیم دو منزون جمع کولشه پا جلائی کیم دو منزون جمع کولشه نبی علیہ السلام کړیو نو چې دا خبره صحیح ده کنه دا امام ابو حنیفه قران ته توجه وکړه هغه کې راغلی چې ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا منخ په واخ واخ پر شوی ده نو دا په جمع پکې چاره وسته حضور الاند دي چې عبد الله ابن عمر په خپل وې ترمذی کې چی اگا جمع دا سوا چی نبی علیہ السلام با دما خام مند اوکو اخپل وقت نو دما سخوتان اگا بیلو کٹی مخ کے اوکو پا اول وقت کے نوی دیتا ہے جمع وی دا جمع صورتان دا پا سفر کے یا بے دما سپخین مند اخر تک نور پسی دما زگر وقتو کنا ایک خو سیوا وقت نشتا نو بیا به مازیګر امون په اول کې وکړه دیتې جام دا جام وسلاته نه دا دا خو په واخ واخ کړه ده خو اسی صورتن جام ده دا سه اختلاف په دې مسله کې چې اوسړې دلانه سوال کوي او وسیله وته پیش کوي بزرګان او اولیاء او انبیاء او ملائکه یره دا جایز دي کنه دې اختلاف امام ابو حنیفہ سوچکو نو سورت اعراف آیات نظر راغی چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله خستنو مناسبت صفاتونه دي نو چې سوال کوي نو پاغي کوي بیا تاغي پوسیلې کوي دا ګور څومره خستا دي دین دي دلیلونه دي دي ته ویل شي فردوه الى الله والرسول واخر دعوانا الحمد